काबू नहीं होश पर, जवानी है अब जोश पर। काबू नहीं होश पर, जवानी है अब जोश पर। मेरी तलाश थम गई, लब तेरे जो छू लिए।